Lingo na ngai yebisanga makambo sala kisima na ngai go yebisanga oh kobomela ngai te yebisa ya solo makambo elekaki ye yebisanga oh yebisanga oh yebisanga ngai mpe na kolobela yo nyonso yanga yebisanga oh yebisanga bambana na ngai nyonso na zuwa distance yebisanga oh sala tubela bongo nga na limbisa yo nsima bolingo na ngai yebisanga makambo osalaki nsima na ngai o yebisanga o kobombela ngai te yebisa ya solo makambo elekaki ye yebisanga o yebisanga o yebisanga ngai mpe na kolobela yo nyonso yanga yebisanga o yebisanga bambana na ngai nyonso na zuwa distance yebisanga o sala tumela bongo nga na limbisa yo nsima Confesiona tu vera más un buen